สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เราติดต่อกับสายของคุณเจตได้ไปที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจต สวัสดีครับพี่แจ็คครับ ครับผมคุณเจตสบายดีนะ สบายดีครับ นะครับเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยคุณเจตเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio เรื่องเซิร์ชถูกไหมฮะ ใช่ครับ เออนะครับแล้วก็ห่างหายกันไป1ปีขอบคุณมากวันนี้ที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันคุณเจต ก็ยังติดตามเดอะโกสต์อยู่ตลอดนะครับ ครับผม ไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีเรื่องเล่ายังไม่เจอยังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคร ับ แต่บังเอิญวันนี้คุณเจตมีเรื่องจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันผ่านทางโซเชียล ใช่ครับใช่ครับเป็นน้องผู้ชายนะครับ ฮะเรื่องของเขตอภัยทานน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณเจตเชิญเลยครับ พอดีก็ได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะครับ คร ับ ซึ่งเขาอยากได้วัตถุมงคล ครับ ที่ผมพอมีอยู่เขาก็ติดต่อเข้ามา ครับ กันใน Facebook คราวนี้ก็เลยสงสัยว่าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยนะครับก็ได้ขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาเป็นคนกลัวผีมากอยากจะได้ตะกรุดเอาไว้ป้องกันตัว ไว้ ค ุ้มครองเอาไว้กันผีว่างั้นเถอะ เอาไว้กันผีใช่ คร ับ คราวนี้ก็เลยขอฟังก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีน้องเขาก็เล่าตั้งแต่เขาเรียนอยู่ปวส.ปีที่สองนะครับก่อนจบเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่เรียนอยู่อาชีวะคราวนี้เด็กอาชีวะเนี่ยเขาเป็นไทยใหญ่อ่ะเขาเป็นลูกครึ่งไทยใหญ่นะครับเป็นหลานเหลนของกองพล93ในสนต้วนอะไรเนี่ยนะที่เขาเล่าให้ฟังคราวนี้เขาเวลามาอยู่มาเรียนจากเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่ที่หอพักกันแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับอันนั้นถึงจะกลับทีนึงคราวนี้ตามภาษาเด็กหอเด็กผู้ชายเวลาอยู่วันศุกร์ก็จะเหงาก็ไม่รู้จะทำอะไรกันก็นัดกันว่าจะไปตกปลากันดีกว่านัดกันตกปลาคราวนี้หอพักเขาอยู่เชิงเขาฮะจะเดินไปตกปลาเนี่ยก็ยังหาที่ซึ่งห่างจากตรงนั้นประมาณไม่เกิน1กิโลก็คือจะไปที่วัดหนึ่งจะไปที่วัดหนึ่งกระดาษที่กำลังเดินออกมาจากหอพักปีนรั้วหอพักออกมาเนี่ยก็ลืมของบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปเอาเครื่องปรุงก่อนจะไปเอาน้ำปลากะปิเกลืออะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะมาทำปลาย่างกันกะว่าถ้าได้ปลาเนี่ยเดี๋ยวจะย่างกินกันเลยก่อนที่จะกลับเข้าหอพักอีกครั้งหนึ่ง คร ับ น้องเขาก็ปีนหอกลับเข้ามาเพื่อมาเอากระปิน้ำปลาอีกสองคนก็เดินต่อไปผ่านไร่มันจนกระทั่งไปถึงสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นเขตอภัยทานเป็นวัด คร ับ วัดเนี่ยจะเป็นวัดที่ติดเชิงเขานะครับแล้วก็จะมีไร่มันสับปะหลังก่อนที่จะมาถึงบริเวณตรงวัดนี ้ แล้วที่วัดจะมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีภูเขาและมีถ้ําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับคราวนี้น้องอ่ะเขาก็เล็งหายจะไปปักเบ็ดตรงไหนดีเขาเอาเบ็ดมาประมาณ 4-5 คันจะไปปักเบ็ดตรงไหนดีพอได้เหยื่อเขาก็ไปขุดหาได้ดงให้เดือนแล้วก็ได้เหยื่อมาปักเบ็ดกันเขาบอกว่าตั้งแต่ปักเบ็ดไปเนี่ยทิ้งไว้ยังไม่ทันถึง5นาทีเลยปลาเบ็ดนี้ก็กินสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเหยื่อปักใหม่เบ็ดนี้ก็กินอีกแล้วยกกันแทบไม่ทันเลยฮะในบริเวณวัดเนี่ย ใน ที่เขาไปตกเนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะต้องบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบตกปลาเนี่ยคงจะมีประสบการณ์แบบเน ี้ ยคงจะมีประสบการณ์คือไปฉวัดเฉวียนอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เขาปล่อยปลาเลี้ยงปลาตามวัดตามอะไรเงี้ยนะ ครับ บางทีมีแหล่งน้ำเนี่ยอันนี้น้องคนนี้เจตนาเลยที่จะเข้าไปนะครับน้องคนนี้ชื่ออาเฉินนะผมลืมเล่าชื่อเขาไปมีอาเฉินอัตตี้แล้วอีกท่านหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นอาเฉินกีต้าอัตตี ้ นะครับคนที่เป็นตัวเอกในเรื่องนี้ที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยคืออาเฉินส ่วนตัวเอกที่ประสบการณ์กับตัวก็คืออาร์ตี ้ อาเฉินเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รับรู้เรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็ไม่เชื่อมาก่อนเพราะว่าทางเหนือทางไทยใหญ่เขาจะเชื่อแต่เรื่องเจ้าแม่กวนอิ ม เขาจะมีประเพณีแบบกึ่งๆไปทางจีนนะฮะแต่นับถือเจ้าแม่กวนอิมจะอะไรเงี้ยจะจุดธูปไหว้บรรพบุรุษอะไรเท่านั้นเขาจะไม่เชื่อเรื่องผีเลยเรื่องบาปกรรมเวรกรรมอะไรเขาไม่เชื ่ออ ันนี้เขาก็เลยไปสามคนก็เลยไปตกปลาแล้วก็ได้ปลาพอได้ปลาเสร็จมาปุ๊บทุกคนก็เอ้ยพอละเอาแค่นี้ละเจ็ดตัวเนี่ยพอละกะว่าเดี๋ยวจะเดินกลับละระหว่างทางเนี่ยก็ต้องเดินผ่านวัดกลับมาเพราะไปตกในวัดก็ต้องเดินผ่านวัดกลับมา ครับ มาด้านหลังนะครับแล้วก็มาทำอะไรกินกันก่อนที่จะออกจากในเขตวัดก็มานั่งที่บริเวณศาลาศาลาหนึ่งซึ่งมีหลอดนีออนติดไฟอยู่สลัวสลัวก็ถือว่าแจ้งพอที่จะมองเห็นการทำปลาทำอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับบริเวณนั้นดันเป็นบริเวณที่ติดกับเมนซึ่งมันก็ห่างกันไม่มากแล้วหมอกก็คือเทปูนเป็นบริเวณพื้นที่เทปูนตั้งแต่ศาลาแล้วก็มาถึงเมนถามว่ามืดไหมก็มีแสงสว่างพอเห็นกัน คร ับ แล้วก็ไปหักเอาไม้ไปเดินหารอบเมน อ ่ะพอดีมีกองไม้ที่เขาเตรียมไว ้ เหมือนกับมีคนเตรียมไม้ยาวท่อนละศอกท่อนละศอกท่อนละศอกไว ้ เป็นกองเลยนะครับเป็นกองเลยที่ศาลาคนนั่งเขาก็ไปเดินอาร์ตี้เนี่ยขอไปก่อนขอเดินไปเอาไม้มาขอของไฟให ้ ส่วนอาเฉินก็นั่งทำปลากันอาเฉินก็ยังนั่งทำปลาแต่อาตี้เดินไปเอาไม้ระหว่างที่อาตี้เดินไปเนี่ยเขาบอกเขาเห็นคือเขาเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งเป็นอาซิมลักษณะคืออาซิมคือผู้หญิงจีนตัวไม่สูงนะครับ ใส่กางเกงขาก้วยบางๆอ่ะสีดำนะครับนั่งห้อยขาอยู่บนโต๊ะหินอ่อนตรงนั้นจะมีโต๊ะหินอ่อนเวลาเราจะสังเกตเวลาเราไปงานชาปนกิจศพจะมีบางทีจะมีโต๊ะหินอ่อนพวกนี้นะครับตั้งเลี้ยงเพื่อให้แขกมานั่งตรงศาลา ค ราวนี้เขาเห็นแต่อาซิมคนนี้พูดพึมพำอะไรเหมือนบ่นอะไรอย่างนึงเขาพยายามจับใจความเสียงที่เขาจับใจความได้พูดถึงว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่รู้จักบาปจักกรร ม ไม่รู้จักเวรจักกรรมเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจครับเขาบอกเขาก็ไปเอาไม้ที่จะมาย่างปลาไม่สนใจถ้ามันเห็นคนแก่บ่นก็คงคิดว่าคงจะว่าตัวพวกเขาเลยไปแอบตกปลากันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไม้เสร็จก็มาก่อกองไฟแล้วจนกระทั่งย่างปลานั่งย่างปลากันสามคนก็คุยไปคุยมาด้วยความสนุกสนานกันไม่ได้คิดอะไรก็นั่งคุยกันไปจนกระทั่งปลาหมดไปตัวกว่าแล้วก็ยังเหลือปลาอีกหลายตัวนะครับคราวนี้ก็ไม้หมดอีกก็เดินไปที่กองไม้อีกนะครับคนที่อัดฉินอาเฉินนั่นก็ยังนั่งกินอยู่กีต้าก็ยังนั่งอยู ่ แต่คราวนี้อาตี้ให้กีต้าละไปกีต้าไปเอาไม้ไปหน่อยกีต้าก็ไปเอาไม้นะครับแล้วส่วนอาเฉินกับอาตี้ก็นั่งมองว่าให้เพื่อนไปเอาไม้มาเนี่ยไปเอาไม้กองตรงนั้นน่ะกองตรงเมนตรงเมนน่ะไปเอามาหลังเมนปรากฏว่าสักพักนึงเพื่อนก็เอาไม้มาก่อกองไฟเสร็จมานั่งย่างปลาที่เหลือก่อนที่จะกลับอาตี้ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวอาตี้นั่งตัวแข็งเพื่อนก็ถามเฮ้ยทำไมไม่กินต่อล่ะทำไมไม่กินปลายังเหลือเยอะแล้วช่วยกันกินช่วยกินจะได้กลับอาตี้เงียบนั่งก้มหน้าเพื่อนก็แปลกใจแต่ว่ายังแซวกันนะครับว่าเฮ้ยเมายาไงอะไรเงี้ยเมายาหรือยังไงอะไรเงี้ยหรืออยากยาอะไรเงี้ยทำไมนั่งเงียบอะไรเงี้ยทำไมผิดปกติเพื่อนก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนนั่งผิดปกติแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับจนกระทั่งกินเสร็จก็อาตี้จะกลับท่าเดียวบอกไปเถอะขับเถอะอะไรเงี้ยทุกคนก็แปลกใจแต่ก็อดขัดใจเพื่อนไปได้อ้าวไปอยากทำไมไม่อยากกลับนี่ก็ผิดปกติก็เดินบ่นกันไปตลอดทางจนกระทั่งเข้าไปที่หอพักพอกลับไปบอกอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วจะเล่าให้ฟังก็ไปถึงหอพักเสร็จปุ๊บเขาก็มานั่งถามกันเพื่อนอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มานั่งถามมันเป็นอะไรมันมีอะไรทำไมถึงนั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จาอะไรมีอะไรหรอทุกคนก็สงสัยอาตี้ก็เล่าให้ฟังระหว่างที่เพื่อนเดินไปเอาไม้อ่ะเขาเห็นอาซิมผู้หญิงเนี่ยยืนไม่มีขา เห็นอาซินยืนไม่มีขาแล้วตัวลอยอยู่เห็นเขามองเห็นว่าไม่มีขาแน่นอนแล้วตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่รอบสองที่ไปเอาไม้เนี่ยเพื่อนไม่เห็นอาซินนะครับเพื่อนไม่เห็นอาซินแต่อาตี้เห็นอาซินอยู ่ ยืนแต่ไม่มีขาเขาจึงกินไม่ลงเขากินปลาไม่ได้เลย คร ับ พอคราวนี้พอเล่าเสร็จปุ๊บในคืนวันนั้นอาตี้จับไข้เลย อ าตี้จับไข้เพื่อนต้องมาทีแรกเพื่อนก็เข้าใจว่าอาตี้ต้องหลอกพวกเขาไอ้เรื่องที่ว่าเหตุการณ์ก็เหมือนมาอามาว่าเจอผีเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเหมือนทำท่าทำทางเพื่อจะให้พวกนี้กลัวสองคนนี้ก็ฟังปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็ยังเจอจับผิดอาตี ้ ปรากฏว่าอาตี้คืนนั้นหลังจากที่เล่าไปปุ๊บดึกตกดึกขึ้นมาอาตี้เป็นไข้จับไข้ตัวร้อนลุ่มมากเลยตัวร้อนลุ่มมากเพื่อนไม่รู้จะทำไงว่าจะพาเพื่อนไปหาหม อ ก็ทุกคนต่างเช็ดตัวต่างอะไรกันแล้วก็พาสรุปแล้วก็ต้องพาไปหาหมอในคืนวันนั้นกลับมาอาตี้ก็เงียบแล้วก็ไม่เล่าเรื่องนี้กันอีกต่อไปนะครับเรื่องของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะจบลงตรงนี้ครับ ก็คือ เรื่องที่ไปทำความผิดในเขตอภัยทานความระห่ำของเด็กๆวัยรุ่น อันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่าตรงบริเวณวัดอ่ะเขาจะมีป้ายเขียนไว้ว่าตรงนี้เป็นเขตอภัยทานแน่นอนมันก็จะมีมนุษย์บางจำพวกแอบไปตกปลาแอบเอาแหไปหว่านเพราะรู้นี่ว่าเวลาตกปลาหย่อนเบ็ดลงไปเนี่ยปลาเดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวมันก็กินถูกไหมซึ่งตรงนั้นน่ะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเขตอภัยทานเป็นเขตของวัดนะอยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์นะแต่ก็ยังไปทำอย่างนี้ดีนะไม่ได้เป็นอะไรที่มันหนักไปมากกว่านั้นอาซิมไม่ได้มาแสดงให้ไม่ได้มาแสดงความน่ากลัวอะไรไปมากกว่านั้นถูกไหม แต่เชื่อได้เลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะอาตี้ถึงขนาดเป็นไข้หัวโกรนจับไข้เลยจับไข้จนเพื่อนต้องพาเข้าโรงพยาบาลคืนวันนั้น แสดงว่านั่น ทีแรกเพื่อนยังไม่เชื่อเลยทีแรกเพื่อนไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับแสดงว่านั่นคือเหตุผลใช่ไหมครับที่เขาติดต่อมาที่คุณเจตบอกว่าวิผมอยากได้ตะกรุดเอาไว้ป้องกันผีคือไม่รู้เหมือนกันว่าอาซิมคนนี้เขาตามมาหรือเปล่าอันนี้เขา ไม่เล่า ผ มมาพอหลังเขาวิญญาณไม่ได้ตามมาตีมา ครับ โชคดีที่วิญญาณเขาไม่ตามเป็นวิญญาณน่าจะเป็นเวียนคนจีนคนคนทางเหนือเนี่ยเขาจะเป็นอาซิมอาซออะไรประเภทนะฮะแต่งตัวลักษณะนั้นนะครับเยอะเราออกกำลังกายเห็นน้องๆบอกว่าตกเย็นมาเขาจะชอบเดินออกกำลังกายแกว่งแขนไปตามรอบวัดตามอะไรอย่างเงี้ยที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีสวนมีอะไรเงี้ยทีแรกเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นวิญญาณ ก็ทำอะไรแบบไม่คิดอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่มันไม่ควรนะครับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้เรื่องของเขตอภัยทานนะได้ครับคุณเจตขอบคุณมากๆที่คืนนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ครับ แล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะครับ ได้ครับ ได้ครับผมขอบคุณมากคุณเจต ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ